वो आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप कह दो कि जो माल तुम खर्च करो वो वालदैन और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, और जो भलाई तुम करते हो यकीनन अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है।